su ko defee li feeñ mën nga wax ne mooy melo, waaye la làqu nag loola mooy nit. boo xoolee doo ko gis, boo xoolee doo ko gis, boo lambee doo ko, boo lambee doo ko daj. loolu laal ne nit la rek du nit, loolu laal ne nit la rek du nit. la jaar seen diggante nga xam ne nag moo leen saqale. la jaar seen diggante jëmm nga xam ne moo leen saqale te mooy nit ak jëmm loolu mooy ruux. ruux boobu leen. ruux booba. bokk la nit. bokk la nit. boobu mooy garde jëmm ji. boobu mooy garde jëmm ji. waaye nit moom. waaye nit. fu ne la mën a dem. fu nekk la mën a dem. melo wu ne la mën a so. melo wu nekk la mën a melowoo. pii bu ne la mën a dem. pii bu nekk la mën a dem. waaye kenn du ne dajee naa ak moom fenn nag. waaye kenn du wax nag dajee naa ak moom fenn. ci waxtu bu solee mbubam. ci waxtu bu mu solee mbubam ba. mooy mbubam yi. te mooy mbubam yi. te mën naa dajee yow fu ne nag. te mën naa dajee yow fu ne. gisante yow fu ne. gisante yow fu ne. bay wax ak yow. bay wax ak yow. jëflante yow. di jëflante yow. te yow doo ko mos a yëg. te yow doo ko mos a yëg. noonu la mos di mel nag. noonu la mos di mel nag. xam-xam bii. xam-xam bii. di baatu laa ilaha illallah. di baatu laa ilaha illallah. kookaa ko moom. kookaa ko moom. moo tax nit dëkkul àddina. moo tax nit dëkkul àddina. nit xëy bu la dëkk. nit xëy bu la dëkk. léppam it foofu la ne. léppam it fa la ne. ngelaw lii ngay noyyi. ngelaw lii ngay noyyi. du moom la nit di noyyi de. du moom la nit di noyyi de. ndox mii ngay naan. ndox mii ngay naan. nit naanu ko de. nit naanu ko de. ñam lii ngay lekk. ñam lii ngay lekk. moom la nit di lekk. nee na du moom la nit di lekk de. lépp lu jëmm jiy laal rek. lépp lu jëmm jiy laal. ci jëmm rek la yem. ci jëmm la yem. waaye àggu ci nit. nit leneen lay dundee. nit leneen lay dundee. beneen leer lay noyyi. beneen leer lay noyyi. beneen leer lay dundee. beneen leer lay dundee. leer googu nag bu ko amee. leer leer googu bu ko amee te yëg ko. dund na. dund na. su ko amul nag. bu ko amul nag. jëmm rek lay dund. jëmm rek lay dund. waaye nit naa ko. waaye nit nee ko. moo tax bëri na ñoo xam ne seen jëmm rek lay dund. moo tax bëri na ñoo xam ne seen jëmm rek lay dund. waaye seen nit moom. waaye seen nit moom. dundut. lu dee la. lu dee la. moo tax nga dégg naan yéen ci yàlla instant daf daan dekkal ku dee. moo tax nga dégg yéen ci yàlla instant daf daan dekkal ku dee. wax nañ dëgg. nee na wax nañ dëgg. soo nee alquran nag. su ko defee alquran nag. loolu lay junj. loolu lay junj. ci nit. ci nit. alif lam mim. alif lam mim. alif mu ngi dëkk xayma. alif mu ngi dëkk xayma. lam mu ngi dëkk barzak. lam mu ngi dëkk barzak. mim mu ngi dëkk àddina. mim mu ngi dëkk àddina. alif mooy allah. alif mooy allah. mooy nit. mooy nit. kooku nga xam ne xayma la dëkk. kooku nga xam ne xayma la dëkk. lam mooy jibril. lam mooy jibril. mooy ruux. mooy ruux. mim mooy mohammed. mim mooy mohammed. mooy jëmm ji. mooy jëmm ji. zalika al kitab. zalika al kitab. téere boobu leen. téere boobee. laa rey ba fii si. laa rey ba fii si. sikk nekkul. sikk nekkute. huddan njub la. huddan njub la. lil mutaqin. lil mutaqin. neexal ñu ragal yàlla. neexal ñu ragal yàlla. waaye allazina. waaye allazina. ña nga xam ne. ña nga xam ne. yu'minuuna bil xayb. yu'minuuna bil xayb. na ngay gëm ñu fàddu yàlla. na ngay gëm ñu fàddu yàlla. doon seen bët àggu ca. doon seen bët àggu ca. kon alquran ba mu jeex. kon alquran ba mu jeex. xam-xam ba mu jeex. xam-xam ba mu jeex. ci nit rek lañ koy fekk. ci nit lañ rek lañ koy fekk. moo tax alquran ci làmmi yunt bi la jóge. moo tax alquran ci làmmi yunt bi la jóge. duut lu xam ne dafa bàyyikoo ci asamaan di daanu. duut lu bàyyikoo ci asamaan di daanu. yàlla ma doon wax. yàlla ma doon wax. jibril di jottali. jibril di jottali. mohammed di jottali jaam yi. mohammed di jottali jaam yi. duut ko xam ne yàlla dafa nekk ci barab. duut ko yàlla nekk ci barab. jibril nekk ci barab. jibril nekk ci barab. yéen bi nekk ci barab. yéen bi nekk ci barab. muy dem ci yàlla. muy dem ci yàlla. di jëli ay wax. di jëli ay wax. di dem ci yunt di dem ci yunt ko yóbbul wax ja. di ko yóbbul wax ja. kon xel mënta nangu loolu. kon xel mënta nangu loolu. yàlla fam doon waxee. yàlla fam doon waxee. fa la ko jibril doon jottalee. fa la jibril doon jottalee. fa la yonent bi doon déggee. te foofu lay jottalee jaam. foofa nag. ay barab yu nga xam ne wute na naam. ay barab yu wute na naam. waaye benn barab. waaye benn barab képp la. benn barab képp la. benn barab képp la. ba defe na kon. kon. nga xam ne dara génnul nit. kon dara génnul nit. ci zahir ak ci baatin. ci zahir ak ci baatin. dara génnul nit. dara génnul nit. moo tax waxtu woo solee sa dàll. moo tax waxtu woo solee sa dàll. ne yàlla lay wuti. ne yàlla lay wuti. ci nit rek ci ngay dem. ci nit rek ngay dem. waxtu wu la yàlla na may jox. waxtu wu la yàlla na may jox. nit la lay jox. ci nit rek la lay jox. waxtu wu la yàlla na may wax. waxtu wu la yàlla na may wax. la lay wax. ci nit la lay waxee. su ko defee nag niru na nit. su ko defee niru na nit. ngi saayit ba. ca saayit ba. ak melo wax. ak melo wax. waaye lañ làkk ci. waaye la làkk ci jëmmam ba. loolu moom du nit. loolu moom du nit. kon yàlla rek. loolu yàlla rek la. moo tax nag kon. ñu yëgoon loole ci Serigne Touba. moo tax ñu yëgoon loole ci Serigne Touba. daan ko tuddee yàlla. daan ko tuddee yàlla. ci xam-xam lañ ko tegoon. ci xam-xam lañ ko tegoon. ki ko yëgul nag. ki ko yëgul nag. sañu koo wax. sañu koo wax. ndax bu ko waxee muy bokkaale yàlla. ndax bu ko waxee muy bokkaale yàlla. moo tax Cheikh Moussa mos na koy wax. moo tax Cheikh Moussa mos na koy wax. ñu julli benn julli ay ba noppi. Mu waare ba noppi nag nag maa ngi dégg benn kaddu goo xam ne bu ma ko kenn waxati. Mu ne mu waare ba noppi nag daal di wax ne maa ngi dégg benn kaddu goo xam ne bu ma ko kenn waxati. Fiis bu ngeen ma teg. Fiis bu ngeen ma teg. Ma toog. Ma toog ca. Ba mu des si Yàlla. Ba mu des dem des si si Yàlla. Bu ma ci kenn tegati. Bu ma ci kenn tegati. Gannaaw bu ñu fa jógee ñuy waxtaan. Mu ne gannaaw bu ñu fa jógee moom muy waxtaan ak Cheikh Moussa. Mu dellu ca Diarate. Mu ne Cheikh Moussa dellu ca Diarate. Ma ne ko de ñi koy wax de. Mu ne moom mu wax ko ne ko ñi koy wax de. De teguñ ko ci bokkaale Yàlla. Teguñ ko ci bokkaale Yàlla. Ci tawhid lañ ko teg. Ci tawhid lañ ko teg. Mu daal di muñ ne. Mu ne Cheikh Moussa daal di muñ ne. Ñëpp de taxuñ may wax. Ñëpp de taxuñ may wax. Kon wax ju ne dafa am borom. Kon wax ju ne dafa am borom. Wax ju ne. Wax ju ne dafa am borom. Bu ma defee nag boo bañ a yàqute nag. Mu ne bu fekkee da nga bañ yàqute nag. Da ngay sàmm wax ja ba nga xam ne du law ba ñëpp mën cee jot. Da ngay sàmm wax ja su ko defee du law ba ñëpp mën cee jot. waaye xaqiqa. waaye xaqiqa. saqal nee ko. xaqiqa rek lay doon. sharia du ko mën a nangu mukk. sharia du ko mën a nangu mukk. du ko mën a rafetlu lu mukk. du ko mën a rafetlu lu mukk. moo tax benn nit Yàlla waxoon ne. moo tax benn nit Yàlla waxoon ne. Abi Hurayra. Abi Hurayra ta. yàlla waaye sax jox na ma ñaari mbuusi xam-xam. yéen ci Yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jox na ma ñaari mbuusi xam-xam. benn bi imbil naa leen ko. benn bi imbil naa leen ko. wante ba ca def. wante ba ca def. bu ma leen ci imbiloon benn araf. bu ma leen ci imbiloon benn araf. ngeen dagg sama baat. ngeen dagg sama baat. ne nekkatuma julli. ne nekkatuma julli. kon xaqiqa xaqiqa lay. kon xaqiqa xaqiqa rek lay doon. waaye moom rek koy dégg. waaye moom rek koy dégg nag. kon jëm moom rek ko koy jàllale. kon jëm moom rek ko koy jàllale. kon nag ku ko Yàlla jox. kon ku ko Yàlla jox. santal Yàlla. santal Yàlla. te téye ko. te téye ko. te liggéey. te liggéeyee ko. noonu ngeen nga waxee ko. mu ne noonu ñu waxee ko. nañ yëg ne ci liggéey lañ ne. nañ yëg ne ci liggéey lañ ne. waaw nañ yëg ne ci liggéey lañ ne. nañ yëg ne ci liggéey lañ ne. lii nga xam ne moom la Cheikh Moussa bàyyi. lii si Cheikh Moussa bàyyi. te doonee woon ko ci Serigne Touba. te doonee woon ko ci Serigne Touba. doonee woon ko ci yonent bi. mu doonee woon ko ci yonent bi. pas-pas ak yitte. pas-pas ak yitte. moo tax ñu jot. moo tax ñu jot. pas-pas boobu si jooju nag. pas-pas boobu ak yitte jooju. kenn ku ne. kenn ku ne. war nga caa góorgóorlu. war nga caa góorgóorlu. ba mën a jël xam-xam boobu sàmm ko. ba mën a jël xam-xam boobu sàmm ko. ba keneen mën see jot ba jëriñoo. ba keneen mën see jot ba jëriñoo. ñun wax na ko ci biir waxam. ñun wax na ko ci biir waxam. damay wax ne yonent yi. nee na day wax ne yonent yi. Yàlla musal na leen. Yàlla musal na leen. ci bépp feebar bu ñuy daw. ci bépp feebar bu ñuy daw. Yàlla musal ci ab yonent. Yàlla musal na ci ab yonent. lu mel ni feebaru city. lu mel ni city. yonent du ko am. yonent du ko am. lu mel ni feebaru Ghana. lu mel ni Ghana. yonent du ko am. yonent du ko am. lu tax. lu tax. mooy dañ yor xam-xam boo xam ne. dañ yor xam-xam boo xam ne. dañ leen war a jege. dañ leen war a jege. dañ war a saafoonteeg ñoom. war a saafoonteeg ñoom. kon buñ amee feebar bu ñuy daw. kon buñ amee feebar bu ñuy daw. kenn dootu mën a toog ak ñoom. kenn dootu mën a toog ak ñoom. moo tax Yàlla musal leen. moo tax Yàlla musal leen kenn. bu la Yàlla defalee loola nag. bu la Yàlla defalee loola. yéen war nga dimbali Yàlla. yow it war nga dimbale Yàlla. ba itam jikko ji ñuy daw. ba yow it jikko ji ñuy daw. wala melaw ñuy daw. wala melaw ñuy daw. nga war ko mën a daw. nga war ko mën a daw. ngir sa bopp nag. ngir sa bopp. loolu yow yaa ciy jaayante. loolu yow yaa ciy jaayante. moo tax ma wax ne bàyyi faal. moo tax mu wax ne bàyyi faal. nit la ko xam ne. nit la koo xam ne. war nga mën nga wax ne mooy soldat. mën nga wax ne mooy soldat. soldat nag. soldat la. sowel réew mi moo ko tax a jóg. sowel réew mi moo ko tax a jóg. réew mi moo ko tax. sàmm réew mi ko tax a jóg. ñëppay nelaw. ñëppay nelaw. mu ngi ca frontière. mu ngi ca frontière. di sànni ay fetal. di sànni ay fetal. di sonn. di sonn. di xiif. di xiif. di mar. di mar. ngir réew mi am jàmm. ngir réew mi am jàmm. foog mooy bàyyi faal. foog mooy bàyyi faal. ngërëmal Yàlla lay wut. ngërëmal Yàlla lay wut. loolee nag. loola. ku koy ut ku ne. ku koy ut ku ne. da nga koy yaatal. da nga koy yaatal. waaye doo ko. xam ci benn baax. waaye doo ko ëmb ci benn béréb. wala benn jëmm. wala benn jëmm. képp koo dajal. képp koo dajal. tàkkul ci moom ngërëmal. tàkkul ci moom ngërëm. koo dajal ku ne. koo dajal ku ne. teral ko. teral ko. mbaa nga wormaal ko. mbaa nga wormaal ko. mbaa nga jëriñ ko. mbaa nga jëriñ ko. faw da nga am ci moom ngërëm. faw da nga am ci moom ngërëm. waaye nag boo nee benn jëmm képp laa ko. waaye boo nee benn jëmm képp laa ko. ñu ci def duñ dara. ñu ci def duñ dara. koorom bu toroxal. koorom bu toroxal. koorom bu suufeel. koorom bu suufeel. loolee ngay def du la may ngërëm. loola ngay def du la may ngërëm. ndax ñoo ñu ngay toroxal di leen suufeel. ndax ñoo ñu ngay toroxal di leen suufeel. yëguloo ko kat. yëguloo ko de. waaye sa nga topp rek ngay toroxal. waaye sa nga topp rek ngay toroxal. moom rek ngay suufeel. kon nag. kon nag. kuy tàkku ngërëm. kuy tàkku ngërëm. koo dajal rek. koo dajal rek. jàppal ne mën nga caa am. jàppal ne mën nga caa am ngërëmal Yàlla. lii lañ soxla ci taal. lii lañ soxla ci taal bi. loolee nañu sant Yàlla baax. su ko defee ñu sant Yàlla baax. te góorgóorlu baax. yéen a Yàlla dimbali. waaw góor rek. waaw góor rek. waaw góor rek. waaw góor rek.